szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 17 dzień kwietnia, minęła 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W przyszłym tygodniu resort rolnictwa ma przedstawić rozwiązania dotyczące skupu zbóż. W prokuraturze jest już zawiadomienie o podejrzeniu przeprowadzenia zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tereny osiedla Gaj i Siersza w Trzebini zagrożone zapadliskami. Pojawiły się tam tablice ostrzegawcze. Minister rolnictwa zapowiedział, że w przyszłym tygodniu przedstawi konkretne rozwiązania dotyczące funkcjonowania powszechnego skupu zbóż. Będą dopłaty do zbóż, dzięki czemu cena za tonę pszenicy będzie gwarantowana na poziomie 1400 zł, przypomniał w Drohusku Robert Telus. I na pewno ta sprawa dopłat do zboża jest takim narzędziem, które pozwoli na to, żeby rolnicy chcieli to zboże sprzedać, a co za tym idzie, swoje magazyny opróżnić i przygotować do żniw. Oczywiście rozmawiamy w ministerstwie też na tym, żeby objąć pomocą inne zboża, oczywiście nie w tej samej cenie co pszenica, bo pszenica jest takim wyznacznikiem. Myślimy o tym, żeby znaleźć mechanizmy, żeby wesprzeć rolników, tych, którzy mają inne zboża. To szczególnie chodzi o żyto, pszenżyto czy jęczmień. Organizacje rolnicze szacują, że w silosach może znajdować się nawet 3 miliony ton zmagazynowanych zbóż, których ze względu na niskie ceny nie opłaca się sprzedawać. Podkomisja Smoleńska złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie popełnienia przestępstwa zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz morderstwa 95 innych osób, które zginęły w katastrofie 10 kwietnia 2010 roku. Poinformowała o tym rzecznik podkomisji Marta Palonek. To zawiadomienie dotyczy zawiadomień na artykuł 144 kodeksu karnego, czyli podejrzenia popełnienia przestępstwa, morderstwa, ale też w powiązaniu z artykułem dotyczącym również działań o charakterze terrorystycznym z użyciem materiałów wybuchowych. To zawiadomienie zostało złożone dzisiaj wraz z 19 załącznikami, w których został zawarty materiał dowodowy obszerny. A załączniki dołączone do zawiadomienia to, jak wyjaśniła Marta Palonek, materiały przygotowane przez podkomisję smoleńską. Część rosyjskich elit coraz częściej wypowiada się na temat zakończenia wojny nazywanej przez reżim specjalną operacją wojskową. Takie wypowiedzi mogli usłyszeć Rosjanie oglądający propagandowe programy prokremlowskiej telewizji. Od kilku dni rosyjskie partie portale publikują wypowiedzi koordynatora najemniczej kompanii grupy Wagnera, Jewgenija Prigożyna, który także radzi, by Kreml zakończył działania zbrojne. Prigożyn odpowiada za zbrodnie na Ukrainie. Jak napisał serwis internetowy Dzień, to właśnie Jewgenij Prigożyn tłumaczy, że specjalna operacja wojskowa osiągnęła wyznaczone cele, czyli Rosja przejęła kontrolę nad Donbasem, więc działania zbrojne mogą zostać wstrzymane. Słowa rosyjskiego biznesmena nie są szczere, ponieważ jego najemnicy nadal werbują nowych żołnierzy na wojnę z Ukrainą, o czym sami opowiadają w internecie. Do kompanii wojskowej Wagnera dobrowolnie przybywają zmobilizowani, jedni indywidualnie, inni w pododdziałach. Kompania Wagnera prowadzi przygotowania do sformowania trzech brygad zmechanizowanych. Można usłyszeć na filmie oznaczonym jako komunikat grupy Wagnera. Naród już szuka winnych, którzy są odpowiedzialni za to, że nie jesteśmy najsilniejszą armią świata, cytuje serwis Dzień, wypowiedź Jewgenija Prigożyna. Serwis zauważa, że niezadowolenie Rosjan odbije się nie tylko na drugorzędnych postaciach rosyjskiej sceny politycznej, ale również na Władimirze Putinie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. PKN Orlen przedstawił wstępną lokalizację małych modułowych reaktorów jądrowych SMR w Polsce. To 7 potencjalnych miejsc, gdzie powstaną elektrownie, mówił prezes koncernu Daniel Obajtek. Wstępne lokalizacje: Wocławek, Ostrołęka, Stawy Monowskie, Kraków Nowa Huta, Dąbrowa Górnicza, okolice Warszawy, Stalowa Wola, czyli strefa, Tarnobrzeska strefa ekonomiczna. Do końca roku, proszę Państwa, przedstawimy w sumie 20 lokalizacji. Pierwszy reaktor ma powstać na przełomie 2028 i 2029 roku. W Trzebini trwa znakowanie miejsc w pobliżu budynków mieszkalnych zagrożonych zapadliskami. Jest ich 38 i zostały zlokalizowane przez Państwowy Instytut Geologii. Spółka restrukturyzacji kopalń oznakowała m.in. tereny osiedla Gaj i Siersza. Mieszkańców niektórych budynków na tych osiedlach rano zaskoczyły tablice ostrzegawcze i taśmy odgradzające zagrożone tereny. W tej chwili my po Sierszy, po Gaju nie mamy gdzie możliwości iść, bo gdzie pójdziemy, gdzie się ruszymy, wisi żółta tabliczka zakaz wstępu

Annie Lennox, Dave Stewart, duet Eurythmics. Rafał, ja muszę ci to pytanie zadać. Proszę, jak musisz, to proszę, uwaga, zadawaj. Uwaga, wymieniam. Aha. Yazoo, Tears for Fears, ale uważnie słuchasz. Dobrze, dobrze. Suicide, tak. Soft Cell, Pet Shop Boys, Duff. Po duetach lecisz. A może Eurythmics, który jest twoim faworytem? No zdecydowanie, Soft Cell tutaj wygrywa Soft Cell. Dla mnie na maksa. To jest, na maksa. Lata 80. to jest niesamowity fenomen duetów, ale wiesz też dlaczego tak było? Nie. No bo wystarczyło mieć syntezator. I wokalistę. I wokalistę bądź wokalistkę. Tak. I to właściwie wystarczyło, bo to był wtedy, no syntezator był tym wynalazkiem, który pociągnął wszystko za sobą w pewnym sensie. Dużo zmienił. I faktycznie tak wymieniałem każdy, ale jeden jest wszystkie wartościowe niesamowity wymieniłeś. I wartościowe, tak. No i chyba graliśmy każdego po troszkę. Czy nie było jeszcze Duffu? Nie było jeszcze Suicide, ale będzie. Duff był. Teraz będzie ciekawostka w ogóle, bo to w zasadzie tłumaczenie tej nazwy to chyba różaniec jest. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. No, szalejesz. Proszę cię, Jesus and Mary Chain. No to co to jest? No, tłumacz jak chcesz. No to proszę. W każdym razie na pewno, jeżeli chcesz wytłumaczyć, to ci wytłumaczę. To jest bardzo ważny zespół, który nagrał kilka bardzo ważnych płyt. Między innymi Psycho Candy, ten, z którego album, z którego za chwilkę będziemy grali. To jest niesamowita historia, bo to jest post-punk, który okazał się protoplastą bardzo ważnego nurtu, czyli shoegaze'u. Mm-hmm. Szkocki zespół, tak jak wspomniałeś. Shoegaze and should I go? No to nie to akurat, no ale umówmy się. I mówiono o nim, że łączą hałaśliwą ścianę gitar, takich zabrudzonych niesamowicie, z melodyjnością The Beach Boys. A no to... skoro o Beach Boys, no to trzeba docenić tych panów. Co prawda, podobno ludzie się dzielą na tych, co lubią Beach Boysów albo Beastie Boysów. Ja raczej do tej drugiej kategorii należę. Boysów, ale jeśli Boysów. Tak, ale jeśli chodzi o Beach Boys, to oni mieli tekstowo naprawdę wyborne utwory. Nie sięgniemy po nich, no ale... Nigdy nie mów, jak to mówią. The Jesus and the Mary, Chain. 1985. Robili wszystko, żeby ta melodia nie dotarła do odbiorcy. Ale i tak, tam jest. I tak się pobujaliśmy przy ona niej. Ona tam jest. I no niesamowicie to brzmi do dzisiaj. Wcale się nie dziwię, że ona tam jest. Mary Chain jest i do dzisiaj. Słychać ją tam. Niesłychanie wpływowy zespół. Szanowni Państwo, teraz najlepsza wiadomość w ogóle, jaką przekażemy podczas tej audycji. Otóż niejaki Johnny Rotten, mimo że kochający mąż pożegnał niedawno swoją małżonkę, wspaniałą Norę Foster, z którą kochał nad życie. I którą opiekował się przez kilka lat. Tak, był czuły jak nie pankowiec normalnie, po prostu jak nieromantyczek, a tymczasem nie załamał się, a zaczął pichcić nową płytę, która mam nadzieję niedługo. I której zwiastun dzisiaj możemy zaprezentować, z czego się bardzo cieszymy. I udany to jest Peel w najlepszej formie dziś dla Państwa. Pęcz. Państwu, że zapomniałem, że tęskniłem za nim od tego czasu, kiedy rozkoszowaliśmy się analizą z jego płyt pilowskich. Ciekawe, czy Seedowi by się podobało. Swoją drogą nie zagraliśmy jeszcze Seeda w naszych audycjach. Co obiecujemy na drodze. Jest mi strasznie z tego powodu przykro. Już tyle razy miał polecieć i ciągle nie poleciał. Natomiast o Rontenie warto też wspomnieć, że próbował swoich sił, uwaga, w preselekcji do Eurowizji utworem Hawaii, który miał tak naprawdę reprezentować Irlandia, przy okazji opowiadać o bardzo poważnej sprawie, czyli o chorobie Alzheimera, na którą właśnie Nora chorowała. Niestety nie przeszło. Bez sukcesu, ale bo fałszował. Ale doceniamy, doceniamy i kochamy oczywiście Johnnego miłością pewnie. Wielką. Pewnie, że tak. A ja kocham, nie wiem, czy ty kochasz. Zobaczymy. Również zespół Split Second, który znowu Belgia. Mhm. Bo pamiętasz, wiele razy już mówiliśmy tak. O tej Belgii i tych zespołów belgijskich i różnych twórców z Belgii pojawia się u nas sporo. To jest zespół, który no właściwie klasyfikuje się jako electrobody music, ale to jest na pewno protoplasta takiego stylu New Beat, który dzisiaj, który też w naszej audycji pojawiał się. Ja lubię te wszystkie momenty, które ocierają się o gotykę u nich. No więc akurat w przypadku Split Second, zwłaszcza na płycie Kiss of Fury, tam pojawił się taki balans między electrobody music i gothic rockiem. Tym razem utwór, który jest wcześniejszy, z 1986, ale jeden z takich bardzo, bardzo ważnych dla tej sceny. A zatem przed nami A Split Second Flash. Debiutancki singiel zespołu jeszcze wtedy, Split Second, bowiem ten singiel jeszcze był nagrany jako duet. Mark X, który później przewodził temu projektowi, legendarna, bardzo ważna postać właśnie dla mrocznej elektroniki bitowej. Teraz coś będzie z naszego podwórka i pytanie do Państwa. Proszę sobie odpowiedzieć w serduszku, w którym roku powstało to nagranie. 86, 8, 90. Posłuchajmy. Podamy tylko tytuł. Jeszcze będzie czas. Dobra. We'll be right back. Tekst stricte punkowy, muzyka typowo coldwayowa, obstawiałbym 87, max 88 rok, a tymczasem to nagranie zespołu Wieże Fabryk jest z tego roku. Nówka sztuka. Chłopaki są z Łodzi, czyli z naszej ziemi obiecanej, gdzie rzeczywiście Wieże Fabryk dzisiaj straszą pustkami. Jedyna fabryka chyba jaka tam została, to fabryka talentów filmowych, cała reszta pozamykana na głucho, to nic śmiesznego. Ale oczywiście to miasto też piękne przez te wieże. No i tam da się tam pokochać Łódź. Zdecydowanie. Nie jest tak. To miłość zwykle od pierwszego wejrzenia, ale jak już trochę pobędziesz, no idźcie do oceanarium, szanowni państwo, warto. Ale cieszy to, że moda na zimną falę trwa, bo to nie tylko Wieże Fabryk, ale również między innymi zespół Molczat Doma białoruski, świetny brzmi. Bardzo, bardzo dobrze. Tak jak i bardzo dobrze brzmi dawno niewspominany przez nas David Lynch. Mniej więcej od ostatniego programu. To... No nie, jeszcze troszkę czasu. Jeżeli Marek Chorodniczy rozmawia z tobą więcej niż 2 godziny, to na pewno wymieni to nazwisko. No więc tak, David Lynch tym razem reżyseruje płyty. Bo ja tak cały czas twierdzę, że David Lynch jak nagrywa płyty, to on właściwie je reżyseruje. Nie komponuje, on je po prostu reżyseruje. I monorecytuje, melorecytuje. I jak się posłucha tych płyt, to coś w tym jest. Widać, że ten zamysł reżyserski tam się pojawia. A Lynch oprócz utworów absolutnie eksperymentalnych potrafi wysmażyć kapitalne przeboje, czego dowodem Good Day Today. So tired of dark. Send me an angel. No. Crazy Clown. Jest przebojowo. Time jest przebojowo. Świetna płyta Davida Lynch'a. Powiem ci, że słychać, że Angelo Badalamenti i David Lynch byli przyjaciółmi. Zresztą oni wielokrotnie nagrywali wspólnie, wspólnie dżemowali, wspólnie nagrywali dźwięki, jak to można powiedzieć, o tej twórczości i wpływali na siebie bardzo inspirująco. Przykładem dla mnie jest między innymi ten utwór, bo mimo, że bardzo taki elektroniczny, rytmiczny, wręcz taneczny, można powiedzieć, ten rodzaj melancholii lynchowej w nim bardzo mocno jest obecny, a można powiedzieć, że obejrzenie teledysku jest też nie lada wydarzeniem. No dla ludzi o mocnych nerwach w każdym razie bardzo serdecznie polecam. A dla kochających Lyncha będzie powodem do ciągłych uśmiechów, bo tam po prostu, jak mówi Marek, Lynch w Lynchu. Tym bardziej, że nie Lynch go nakręcił, żeby był ciekawi. Ale nie zlinczował tego, który zdecydowanie nie. Zatem teraz Psychedelic First, ale też chcę powiedzieć o teledysku, dlatego że jeśli państwo przyjrzą się temu nagraniu, to zobaczycie fantastyczną taką młodą dziewczynę, która grała w rozkosznym filmie Dziewczyna w różowej sukience. Wtedy komedie romantyczne były jakieś bardziej delikatne. Komedie romantyczne, Rafale, tak. Drogi. Ale ja ją, słuchaj, kocham. Oglądasz super. Każdego wieczoru? Nigdy. W ogóle zapomniałem, że to coś takiego istnieje, ale teraz mi się właśnie przypomniało o związku z Psychedelic First, dlatego że odtwórczyni głównej roli w tym filmie grała w moim jednym z ulubionych filmów dzieciństwa, Breakfast Club. U nas przetłumaczone dosyć marnie jako Klub Winowajców. I grała tam tą tak zwaną piękną. No i tam troszkę się podkochiwa. Baliśmy w niej między 86 a 7 rokiem. Sporo tego różu w tym, co mówisz. Etam. Posłuchajmy Psychedelic First, Pretty in Pink. Pretty in pink. To był Richard Butler i Psychedelic Furs, ale ja jeszcze muszę po prostu słowo o tej Molly Ringwald, bo jakoś chodzi mi ona po głowie. To była w ogóle niezmiernie utalentowana nie tylko aktorka, piosenkarka, ale też tancerka, a jej tata był jazzowym pianistą. Robert miał na imię, niewidomy. Mama zaś kucharka, wszystko to działo się w Los Angeles. Dobra, drążysz rodzinnie, widzę, ale nazwisko Richarda Butlera pojawiło się tutaj i to jest takie zagadkowe nazwisko dla bardzo wielu młodszych fanów Depeche Mode, dlatego że to nazwisko raptem pojawiło się przy nazwisku Martina Gora, przy utworach z ich najnowszej płyty. I kto zawsze pytali? Kto to jest? No więc właśnie to jest lider całkiem wpływowego niegdyś zespołu The Psychedelic Furs. Świetnie znają i z tego się bardzo cieszymy. Teraz dla tych, co im zimno, teraz przywdziejemy coś. Ale nie teraz, chociaż zawsze stylowo. Futro. Dobroć, czysty śmiech. Potężne serce kroiła na części. Częstowała, potykała pod sam nos. A więc brałeś łapczywie. Wszyscy brali, aż w końcu nie zostało nic. Zupełnie nic. Wcale nie jest powiedziane, że ciągle dają. Wcale nie jest powiedziane, o, la, la, la, la, la. Że ciągle dając kiedyś coś dostaniesz. A wcale nie jest powiedziane. Wcale nie jest powiedziane, że kiedyś coś dostaniesz. FIZ jego bla bla bla styl. A wcale nie jest powiedziane. Wcale nie jest powiedziane, że w końcu coś dostaniesz. Aha. Wyspy sentymentów. Serce kroiłeś na części i potykałeś pod sam nos. A pod sam nos? Częstowałeś, przeczuwając, że to nie mój smak, nie mój smak. Częstowałeś, przeczuwając, że to nie mój smak. Wcale nie jest powiedziane, o, la, la, la, la, la. Że ciągle dając kiedyś coś dostaniesz. Wcale nie jest powiedziane, że ciągle dając kiedyś coś dostaniesz. A wcale nie jest powiedziane. Nie. Rok 2002, istny Dream Team. Nowika, Konrad Kucz, Wojciech Apel, produkcja Bogdan Kondracki. To było trzęsienie ziemi. Polacy grają w taki sposób, na takim poziomie. To było coś absolutnie fenomenalnego i z tego się też bardzo cieszymy, że płyta Futra, czyli Wyspy, ukazuje się dosłownie, ile, ze 2 tygodnie temu ukazała się na pięknym, różowym winylu. Tylko się cieszyć. Ciągnie cię gdzieś do różu, cię ciągnie. To ciebie ciągnie do różu, ale mnie też. Jeżeli chodzi o Futro, jak najbardziej. Kasia Nowicka, Nowika. W różowym futrze. W różowym futrze? Nie, z pięknym zdjęciem. Pięknej, małej Kasieńki na okładce. A teraz czas rozstać nadchodzi, proszę państwa, bo oto doszliśmy w 14. wydaniu trzeciej fali do ostatniej płyty grupy The Cure i z tejże... Jeden z ulubionych Rafała. Powiem ci, to nagranie ma w sobie smak. Świetne. I ono doskonale obrazuje to, co się dzieje z Robertem dzisiaj, bo tekst naprawdę jest mega kawkowski. Utknąłem na środku pokoju na tydzień. Czy zabrać ją? Ale brakuje mi nóg. To jest dokładnie to, co The Cure przeżywa od tamtego czasu. Przemiana? Opowiadanie przemiana, prawda, Kawki? No tak, również to, chociaż tej bezsilności u niego było bardzo dużo we wszystkich właściwie utworach i w życiu przede wszystkim. Listy do ojca, polecam. Teraz już The Cure Freak Show i żegnamy się z tym przeglądem, który trwał od pierwszego wydania. Ale coś się kończy, a coś się zaczyna. O czym za chwilę? Oczywiście, The Cure. Mocną, wielką nadzieję, że nie jest to ostatni utwór The Cure w historii. Takie utwory mogły być na kolejnej płycie, Rafała? Powiem ci, że ta gitarka trochę zaskakująca, zupełnie nie ich taka. I bardzo krótki ten utwór też. No tak. Ale dzięki temu też przebojowy. Nie, czekam na coś innego. Jeśli mam wybierać, to wolałbym, żeby pożeglowali w stronę albo wczesnego 17 Seconds, albo no oczywiście Disintegration. Mam nadzieję, że nie będą przerabiać swojej twórczości, tak jak zrobiło tego. Tego nie chcemy. Ale jeżeli jesteśmy przy przeróbkach, to... Warsztat przeróbek. Bardzo lubię tego poetę, powiem ci. Ja nie tylko lubię go jako poeta, ale również jako świetnego wykonawcę. Jacques Brel, ale co ciekawe, będziemy mówić o dwóch poetach i dwóch kapitalnych wykonawcach, bo i Jacques Brel, i Marc Almond to są poeci estrady, tak można powiedzieć o nich, bez żadnego poczucia zażenowania. I Marc Almond niejednokrotnie mówił, że niezwykle inspiruje się poezją i tekstami, a również muzyką Jacques'a Brela. Nagrał zresztą w 1989 roku całą płytę poświęconą belgijskiemu bardowi. Płyta Jacques, bardzo Państwu polecam. Ale dzisiaj z płyty Tenement Symphony z początku lat 90. utwór Jackie. było po prostu przepiękne. Normalnie żal, że się skończyło. Orkiestracja, melodia, wszystko tam jest, co trzeba. Bardzo żal. Żegnamy się na tydzień, ale wrócimy do Państwa, już nie możemy się doczekać, a na zakończenie też smakołyk, więc już teraz dziękujemy serdecznie w imieniu Elżbiety Malinowskiej, Marka Pawlukiewicza, Rafała Porzezińskiego, Marka Chorodniczego i... Który dopowie, że kibicuje temu artyście już od czasu wydania płyty Moizm. Świetnej, niedocenionej mam wrażenie, ale mam też wielką radość z tego powodu, że zbliża się wielkimi krokami podobno jego nowa płyta. I z tejże płyty singiel, uroczy singiel Tomasza Makowieckiego i Nosowskiej pod tytułem Nie ma nas. Jeżeli jesteśmy w tych popowych nieco ramach, to ten pop to jest naprawdę bardzo dobry pop. I po piosence rzeczywiście Nie ma nas już. Dobrej nocy. Pa. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. Bo w Media Expert taniej masz. O tak. Wymień swój stary telewizor na nowy. Teraz w Media Expert. Twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.